σαν τα μαλλιά μου. Ωραία μη γερά, σαν τη γερά, σαν τα βάσανα. Πηγαίρα σαν τα βάσανα τη εις φυλακής υπόνη. Είναι το thepressproject.gr και είναι μια πολύ εορταστική Φάρμα των Ζώων. Δεν χορταίνουμε να γιορτάζουμε εδώ πέρα στη Φάρμα των Ζώων. Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Θάνο, θες να πεις εσύ? Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Χρόνια μαλαματένια. Χρόνια μαλαματένια. Ναι. Να ζήσεις σαν τα ψηλά βουνά. Πολυγραφότατος, πάντα με ένα χαμόγελο έτσι μέχρι τα αυτιά. Αυτό ήταν ηρωνικό, Γιώργο. Όπως χαμαρώνουμε. Για όποιον δεν το κατάλαβε, αυτό ήταν ηρωνικό, συνέχισε, Θάνο. Και όπως λέει και το γνωστό σύνθημα, το οποίο έχει ξεκινήσει από το chat του ραδιοφώνου και το γνωστό κυφάκι, το οποίο μπορείτε να το δείτε σε αυτήν εδώ την μπλούζα. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Αν μπορεί να με πάρει η κάμερα. Όχι, δεν έχουμε τόσο. Πουλή στα λόνια, πουλή και στα σαλόνια, είναι επαιτειακό. Αυτές είναι οι χαρές του ζωντανού ραδιοφώνου. Όπως καταλαβαίνετε, περνάμε πάρα πολύ καλά εορταστικά εδώ πέρα και αυτό βγαίνει και στην εκπομπή. Καταπληκτική μπλούζα πουλή στα λόνια, πουλή και στα σαλόνια. Κάποιος το έχει φτιάξει αυτό. Το ένα είναι από μια εκδήλωση στα Εξάρχεια που είχε γίνει, με θέματα τα Εξάρχεια, που είναι στην πλατεία Εξαρχείων αυτό. Και το άλλο είναι μέγα. Είναι η κυφάκι που έχει ξεκινήσει από το ραδιόφωνο, έχει μπει. Μπορείτε γενικά να βάζετε γκυφάκια The Press Project που υπάρχουν και στο Facebook υπάρχουν. Τα έχουν βάλει αγαπημένοι και αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες. Τα έχουν προσθέσει. Άμα γκουγκλάρετε, άμα ψάξετε εκεί στα GIFs The Press Project, θα βρείτε πάρα πολλά. Και να τα χρησιμοποιείτε, γιατί κάνουν καλό και σε εμάς. Ναι, και το είχαμε κάνει μπλουζάκι εν ώψη της έναρξης των παραστάσεων με τον Σπύρο Γραμμένο. Σε περίπτωση που δεν ήμασταν αρκετά ξεκάθαροι, 21 σήμερα η γενέθλια. Ναι, αν δεν το, αν δεν το καταλάβατε από όλη αυτή την αρχή. Από το ότι ξεκινήσαμε με το «Τι με κοιτάς που γέρασα και ασπρίσαν τα μαλλιά μου». Ναι. Λοιπόν, έχω μια ιστορία με αυτό το τραγούδι. Ο παππούς μου από τη μεριά της μητέρας μου πέθανε 96 ετών και χόρευε τσάμικο μέχρι το τέλος. Δηλαδή, εγώ τον θυμάμαι την τελευταία χρονιά πριν να πεθάνει και είχε ένα θάνατο όπως μπορεί να τον ονειρευτεί κανείς. Δηλαδή, αρρώστησε και μέσα σε πάρα πολύ λίγες εβδομάδες έφυγε χωρίς να βασανιστεί και μέχρι το τέλος. Τον θυμάμαι την τελευταία χρονιά στο Δαδί, την Αμφίκλεια, το χωριό του παππού μου. Είχε γλέντι το Πάσχα. Οπότε είχαν μουσική εκεί πέρα. Ζητάει ο παππούς μου αυτό, το «Τι με κοιτάς που γέρασε και ασπρίσαν τα μαλλιά μου». Και τον θυμάμαι να έχει σηκώσει το πόδι. Χόρευε τσάμικο και φιγούρα τώρα στο τσάμικο. Είχε σηκώσει το πόδι του και κοπάναγε πάνω στην καρότσα ενός ημιφορτηγού με το τακούνι από το παπούτσι. Και αυτό ήταν 96 του. Οπότε αυτό είναι ο στόχος. Αν δηλαδή ρωτάει κανείς τι θα ήθελα να πετύχω στη ζωή μου, τι θα με έκανε να νιώσω ικανοποιημένος, ευτυχισμένος ότι πέτυχα τους στόχους μου. Νομίζω ότι το να βαράς την καρότσα ενός ημιφορτηγού σε πασχαλινό γλέντι χορεύοντας «Τι με κοιτάς που γέρασα» είναι ένας στόχος ζωής που θα ήθελα να καταφέρω. Το φέρεις λίγο περίεργα, δηλαδή δεν... Γιατί... Απ' τη μία μεριά έχει μια κάποια χαρά που έφυγε όπως ήθελε και λοιπά, αλλά είναι μια περίεργη ιστορία για μέρα γενεθλίων. Γιατί? Λοιπόν, θα σας πω τώρα, ευχαριστώ για τα χρόνια πολλά, θα σας πω πώς πέθανε ο παππούς μου. Ναι. μόνο εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό. Γιατί 96, πλήρης ημερών. Όχι, 96 το καταλαβαίνω σε ένα δεύτερο επίπεδο. Και μάλιστα όχι περπατητά, χορευτικά. Χόρευε μέχρι το τέλος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ζητήσει κάτι άλλο κανείς. Ναι. Γράφει εδώ ο Λυκούργος, αν είμαι ηχθής. Αυτά είναι τα σημαντικά, δεν τα είπαμε αυτά. Ναι, είμαι ηχθής. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό μπορεί κανείς να το διαπιστώσει, βλέποντας πόσο καλλιτεχνικός και ευαίσθητος τύπος είμαι. Η διαμέρα γενεθλίων με τον Αϊνστάιν, μας γράφει ο Αντώνης στο chat. Ναι, ναι. Και άλλους, και άλλους. Και άλλους. Ποιος? Μια φίλη έβλεπα τώρα που έχει... Το θυμόμουν ότι ήμασταν μαζί στην Αγγλία και είχαμε διαμέρα γενέθλια και τη βλέπω τώρα στο Facebook που επανέρχεται, που πάει και προσπαθεί να μου κλέψει τη δόξα να γράφει και αυτή ότι έχω γενέθλια σήμερα, να παίρνει ένα μέρος της προσοχής και των ευχών. Αλλά τέλος πάντων δεν πρέπει να υπάρχουν ανταγωνισμοί σε αυτά. Όχι. Να μην έχουμε οπαδικά σε αυτά τα θέματα. Υπάρχουν χρόνια πολλά για όλους. Λοιπόν... Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο. Είναι γκυφάκι και όχι γκυφάκι, μας γράφει ο Γιώργος. Παιδιά, δεν θα ανοίξουμε. Έχετε πέσει στην περίπτωση, ρε παιδιά, τώρα. Έχετε πέσει στην περίπτωση. Δεν θέλω να ανοίξω την κουβέντα. Είναι τζιφ και όχι γκυφ. Γιατί αν την ανοίγατε αυτή την κουβέντα, θα ξέρατε ότι είχατε να κάνετε με τον άνθρωπο που έχει διαβάσει το post στο blog του λεξικού της Οξφόρδης για το θέμα και άρθρο στους New York Times για το θέμα. Okay, οπότε είναι γκυφ, είναι. Η επιθυμία του ιδρυτή ήταν να προφέρετε τζιφ. Mm-hmm. Γιατί ήταν αναφορά στο φυσικό βούτυρο για το οποίο γινόταν ένα λογοπαίγνιο. Γιατί έτσι το ήθελε. Αλλά ναι, καθιερώθηκε να προσφέρεται γκυφ. Λοιπόν, είναι μια ενδιαφέρουσα κουβέντα για γλωσσολόγους, αν θα πρέπει να προέχει ή να κυριαρχήσει η επιθυμία του ανθρώπου που το επινόησε ή η κοινή χρήση. Προφανώς η κοινή χρήση επικρατεί, αλλά γενικά θεωρούνται και οι δύο προφορές σωστές. Οπότε μην πετάγεστε και κάνετε τους έξυπνους. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι στο chat, ρωτήστε με ταπεινότητα. Με συγχωρείτε που ενοχλώ. Ξεκινάτε έτσι. Με συγχωρείτε που ενοχλώ. Mm-hmm. Και μπορείτε... Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. θα ήθελα να. Αναρωτιόμουν. Και συγγνώμη κιόλας, το λες δεύτερη φορά, mm-hmm, για να σιγουρευτούμε ότι έχεις επαρκώς ταπεινωθεί πριν να πεις την εξυπνάδα. Και λες, συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά αναρωτιόμουν μήπως θα ήταν καλύτερα να προφερόταν έτσι. Mm-hmm. Το θέτεις αυτό, σου εξηγούμε εμείς και φεύγεις με την ώρα στα σκέλια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τρίτη, τέταρτη φορά και μετά εμείς δεν συγχωρούμε. Δεν είναι ότι επειδή το έχεις πει όλες αυτές τις φορές, μετά εμείς θα πούμε ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Mm-hmm. Τίποτα. Εδώ η φάρμα των ζώων είναι αμήλικτη. Τα σχόλια είναι πολύ ωραία σήμερα. Έχουμε μπει λόγω της ημέρας. Έπρεπε να περιμένεις να βγεις κρυός. Αυτό το εγκρίνω. Μπράβο στη Δομήνα. Έπρεπε να περιμένεις να βγεις κρυός. Μόνο εγώ διάβαζα Ντόμινα. Συγγνώμη. Υποθέτω ότι είναι. Ναι, εντάξει. Ναι, μου ταιριάζει για Δομήνα. Γεια σου, Δομήνα. Ναι. Okay. Διακρίνω κάτι θετικό προς τους κρυούς και επειδή είμαι κρυός. Το εγκρίνω πάρα πολύ αυτό το σχόλιο. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του αριθμού Π, μας γράφει η Κωνσταντίνα. Και ακριβώς από κάτω, για να δείτε το επίπεδο των σχολιαστών αυτής της εκπομπής, γράφουν ότι ο Σόλωνας έτσι διαπίστωνε αν κάποιος ήταν ευτυχισμένος από τον τρόπο που πέθανε. Δηλαδή έχεις αμέσως μετά την άλλη αναφορές σε Π, 3,14, bla bla bla bla, και Σόλωνα. Καλά τώρα, εδώ πέρα το chat είναι διδακτορικό και πάνω. Σε σχέση με εκείνη την επικαιρότητα, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι που, αν συμβαίνει κάτι αυτές τις μέρες. Όλο και κάτι θα συμβαίνει. Ναι, εντάξει παιδιά, και τίποτα να μην συμβαίνει. Εμείς εδώ πέρα η δουλειά μας είναι να προσπαθούμε κάπως να κρατάμε ζωντανή την κάνουλα της ενημέρωσης, mm-hmm, ζωντανή, ανοιχτή την κάνουλα της ενημέρωσης. Θα επινοούμε ειδήσεις όταν δεν υπάρχουν. Τώρα όλο και κάτι γίνεται. Δεν έχουμε παράπονο. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα θέλαμε σήμερα, Θάνο, να κουβεντιάσουμε λίγο πώς η εγχώρια διανόηση και ιδίως ο καλλιτεχνικός κόσμος, όπως λέμε, mm-hmm. οι πνευματικοί άνθρωποι. Οι πνευματικοί άνθρωποι. Ναι, του τόπου. Ναι. Τοποθετούνται απέναντι στα γεγονότα. Είναι και καλή μέρα για να το σχολιάσεις αυτό. Θα πούμε πιο μετά για τα του Ουκρανικού και προφανώς στο δεύτερο μισό και λογικά και με τη Λαμπρινή. Θα είναι κάπου πάνω από το live blog. Έκανε μια τοποθέτηση η Νατάσα Μπουφίγιου και σήμερα εμφανίστηκε και στο Σύνταγμα στην αντιπολεμική συναυλία και έστειλε το δικό της μήνυμα και και συζητιόταν η παρουσία της και το μήνυμα που θέλει να στείλει με την παρουσία σε αυτή τη συγκέντρωση αυτές τις 2-3 μέρες. Το σχολίασε ο Αντώνης Καφετζόπουλος με έναν τρόπο πρώτα απ' όλα σεξιστικό και mansplaining, κάσε μας ρε κοπελιά, κάπως έτσι. Και γενικά με έναν τρόπο ότι εμένα κάτι που ξεκινάει από το τραγούδι, ένα τραγούδι που δεν του αρέσει και μετά το πάει στο γιατί τοποθετείς έτσι, εγώ θα ήθελα να τοποθετηθείς αλλιώς. Αυτό είναι σε πολύ ελεύθερη μετάφραση. Θα πει κάποιος, αυτό είναι το θέμα σας το πρώτο. Κανονικά δεν θα σχολιόμασταν τόσο. Δηλαδή αν ήταν απλά κάτι που είπε ο Καφετζόπουλος κατά της όχι Καφετζόπουλος κατά της Χ. Μποφίγιου, προφανώς εντάξει με την Μποφίγιου και λοιπά, δεν θα ήταν τόσο σημαντικό θέμα. Δηλαδή θα ήταν λίγο, πολλές φορές τα social ασχολούνται όλη τη μέρα με μία δήλωση κάποιου και ίσως κάποιες φορές να γίνεται δυσανάλογα της υπόλοιπης επικαιρότητας. Mm. Αλλά είναι ένα γενικότερο κομμάτι το οποίο το έχουμε λίγο ξανασχολιάσει αυτές τις μέρες. Αν υπάρχει μια αστυνομία σκέψης, αστυνομία σχολείων, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω. Και κυρίως συνέβη με τους καλλιτέχνες, γιατί υπήρχε μια μερίδα του κόσμου που λέγανε κατευθείαν, δηλαδή πώς ήταν ο Κικίλιας που βγήκε και τη δεύτερη μέρα του πολέμου πήγε να την πει στις ΜΚΙΟ. Εσείς δεν θα πάτε στην Ουκρανία, τι, για τους Ουκρανούς τίποτα, για τους Έλληνες τίποτα, μόνο για τους Μαυρούς. Αυτό ήταν σε ελεύθερη μετάφραση δική μου. Έτσι υπήρχε και ένα ρεύμα, αυτό το δεν καταδικάζεις αρκετά. Ή πού είναι οι αριστεροί τραγουδιστές και αριστεροί καλλιτέχνες να μιλήσουν για όλα αυτά. Συμβαίνει αυτό και στις 3-4 μέρες, ενώ ο καημός είναι πού είναι οι αριστεροί να καταδικάσουν, ή δεν θα κάνετε μια συναυλία αντιπολεμική για αυτό το ζήτημα. Και νομίζω αυτό που έγινε τώρα το συμπυκνώνει. Δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλά σχόλια. Πού είναι η Μποφίγιου που μιλάει το επιπαντός επιστητού πολιτικά, τώρα δεν θα μιλήσει. Και μίλησε η Νατάσα Μποφίγιου και είπε αυτά που είπε και συμμετείχε με τον τρόπο που θέλει να συμμετέχει. Προσωπικά συμφωνώ, άλλος μπορεί να διαφωνεί. Θα μην το να διαφωνούμε. Και αμέσως να την πέσουν γιατί δεν καταδικάζει αρκετά. Ας πούμε. Ναι. Και άσε μας ρε κοπελιά. Ο αχταρμάς και η σειρά με την οποία ήταν οι θεσμοί αυτοί στους οποίους εναντιώνεται. Δεν άρεσε η σειρά ότι ήταν η Ρωσία στο τέλος. Να πούμε ότι μαζί με τον Καφετζόπουλο, ποιος άλλος λείπει από ένα τέτοιο παρεάκι? Ποιος? Ο Βουλαρίνος. Α, πάντα, ναι. Και ο Βουλαρίνος είπε ότι βεβαίως και τοποθετήθηκε η Μποφίλιο και τοποθετήθηκε όπως βολεύει τον Πούτιν. Γιατί το επιχείρημα εδώ πέρα είναι ότι βεβαίως πρέπει να είσαι μόνο εναντίον του Πούτιν, διότι διαφορετικά αυτή η τακτική των ίσων αποστάσεων, όπως λέγεται ηρωνικά, το να πεις και μια κουβέντα για το ΝΑΤΟ, ρε παιδί, να μην κάνεις το κορόιδο σε σχέση mm-hmm. με το τι έχει κάνει το ΝΑΤΟ μέχρι να φτάσουμε εδώ. Αυτό ονομάζεται ηρωνικά τακτική ίσων αποστάσεων και αυτό προφανώς, λέει ο Βουλάρινος, βολεύει τον Πούτιν. Είναι ο Πούτιν, πραγματικά, είναι στο Κρεμλίνο, σε μια αίθουσα και ένιμε. Και τι γίνεται στην Ελλάδα, πώς τοποθετήθηκε η Νατάσα Μποφίγιου, πώς τοποθετείται ο Κωνσταντίνος Πουλής στην ανασκόπηση, πώς τοποθετείται τώρα αυτή τη στιγμή ο Θάνος Καμίλαλης. Α, με βολεύει αυτό, κάτσε. Ναι, ναι. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, ότι υπάρχει ένα κομμάτι που είναι η τάση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διωγγώνουν την βλακεία του καθενός, δηλαδή να λέγεται μια κουβέντα και αμέσως να κατακλείζει τη δημόσια συζήτηση η καταδίκη της αρλούμπας που είπε κάποιος, το οποίο ξεκινάει από ευγενή κίνητρα, γιατί συνήθως πρόκειται πραγματικά για δηλώσεις αντιπαθητικών ανθρώπων και πολύ συχνά για δηλώσεις πολύ προκλητικές, στην καλύτερη περίπτωση άδικες ή και χυδαίες. Εδώ πέρα συμφωνώ και εγώ ότι έχει ένα ενδιαφέρον παραπάνω αυτό που βλέπουμε ως σύμβολο του πώς, ως μια συμπύκνωση του πώς λειτουργεί ο δημόσιος διάλογος και σε σχέση με την πανδημία. Δεν το έχουμε δει μόνο εδώ. Mm-hmm. Είναι κάπως από το ίδιο εγχειρίδιο, λέγαμε, ότι βγαίνουν αυτές οι αντιδράσεις. Το πώς χειρίζεσαι πολιτικά, δηλαδή, την διαφωνία. Πώς φροντίζεις να μη σε ενοχλούν αυτοί που σε ενοχλούν. Λοιπόν, αυτό που γίνεται είναι ότι δεν μπορείς να τοποθετηθείς με έναν τρόπο που να μην ικανοποιεί τον Μάνο Βουλαρίνο. Δεν υπάρχει το περιθώριο, δηλαδή, για να πει κανείς ναι μεν αλλά. Οι ναι μεν αλλάδες στιγματίζονται ως υποκριτές που προτιμούν μια λογική ίσων αποστάσεων προκειμένου να ξεπλύνουν τον τύρανο που θέλουν να ξεπλύνουν. Να πούμε ότι άμα θέλαμε να ξεπλύνουμε κάποιον θα το κάναμε με παρησία, παιδιά. Άμα θέλαμε, δηλαδή, αν πιστεύαμε κάτι, αν πιστεύαμε ότι καλά κάνει, θα λέγαμε καλά κάνει. Υπάρχει κόσμο που πιστεύει ότι καλά κάνει. Ναι. Να, παιδιά, γενικά, δημοκρατία έχουμε ακόμα, ελευθερία γνώμη έχουμε ακόμα. Αν πιστεύει ότι κάποιο που καλά κάνει, υπάρχει μια μερίδα που πιστεύει ότι καλά κάνει στην κοινωνία και τοποθετείται, μια χαρά κάνει και τοποθετείται. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν μ' αρέσει, δεν συμφωνώ. Μπορεί να το σχολιάσω αρνητικά, να κάνω κριτική σε αυτή την άποψη. Ναι, νομίζω μια χαρά μας τα λένε εδώ πέρα. Φέι, εγώ δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται να πηγαίνεις να τραγουδήσεις αντιπολεμική συναυλία και να βγαίνει το συμπέρασμα ότι είσαι με τον Πούτιν. Σωστό. Κώστας, το πρόβλημά τους είναι ότι δεν καταδικάζει τη Ρωσία αρκετά. Το πρόβλημά τους δεν είναι ότι δεν καταδικάζει τη Ρωσία αρκετά. Το πρόβλημά τους είναι ότι μέσα στους υπόλοιπους καταδικάζει ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ. Και λέμε ότι εδώ υπάρχει μια πίεση να αποκαλυφθεί οποιοδήποτε λέει ότι χρειάζεται η σκέψη μας να έχει κάποιες αποχρώσεις, να βλέπει κάτι περισσότερο από το άσπρο μαύρο. Όποιος τολμήσει να το πει αυτό, κατευθείαν καταδικάζεται ως ένας υποκριτής, ο οποίος θα ήθελε να αθωώσει τελείως την πλευρά των κακών, που έχει όλο το άδικο στην δική της πλευρά, και το κάνει με αυτόν τον δειλό και υποκριτικό τρόπο. Παιδιά, εμείς δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δηλαδή, άμα θέλαμε να πούμε κάτι, θα το λέγαμε. Και ιδίως, να το πω, Θάνο, μισό λεπτό να πω και αυτό και σε αφήνω. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο που λένε. Ναι, έλεγα ότι σε εμάς, στο The Press Project, που δεν έχουμε όλοι την ίδια άποψη για αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχουμε την ίδια άποψη, αλλά ο Πάνος Παπαδομανολάκης και η Λαμπρινή Θωμά που αρθρογραφούν για τα διεθνή, αυτό που πιστεύουν το λένε με την υπογραφή τους. Και στην ανασκόπηση εκφράστηκε μια διαφορετική άποψη. Λίγο, δεν ξέρω πόσο διαφορετική, αλλά διαφορετική. Στο ΖΙΝ, το άρθρο του στρατή του Μπουρνάζου, είχε μια άλλη άποψη. Όλη η έμφαση ήταν στην απέναντι πλευρά. Αυτό, ο καθένας εκφράζεται με την υπογραφή του. Και ξέρετε κάτι, δεν είναι, αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβουν άνθρωποι οι οποίοι μονίμως σταθμίζουν πιέσεις και ασχολούνται με το πώς θα γλύψουν ή μήπως δυσαρεστήσουν αφεντικά. Εμείς όταν πιστεύουμε κάτι το λέμε. Δηλαδή εγώ αν ήμουν ψέκας, θα ήμουν ψέκας. Θα έλεγα ψέκας. Μια χαρά. Ωραία είναι. Mm-hmm. Δεν το πιστεύω. Καταλάβατε, θα το έλεγα. Δεν θα σκεφτόμουν. Ο λόγος για τον οποίο δεν το λέω είναι γιατί δεν το πιστεύω. Και ξέρω ότι αυτό μπορεί να είναι δύσκολο να το πιστέψουν, να το χωνέψουν οι άνθρωποι που μονίμως γράφουν με το φόβο ποιος θα δυσαρεστηθεί. Αλλά εμείς εδώ πέρα έχουμε αυτή την πολυτέλεια μέσα στις συνθήκες που έχουμε φτιάξει, αυτό το μικρό νησί ελευθερίας εδώ πέρα, αυτό το χαρακτηριστικό. Ότι λέμε πραγματικά αυτό που πιστεύουμε. Δεν πειράζει τώρα ότι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Και σου λένε και ποιος είναι από πίσω και τι κάνεις και το site που είναι αυτό. Δεν είναι. Το site εκφράζεται μόνο από editorial. Τότε εκφράζεται το site. Όταν έχουμε αποφασίσει ότι βγάζουμε ένα κείμενο το οποίο υπογράφεται ως editorial, δηλαδή είναι ένα άρθρο που εκφράζει το site. Όλα τα άλλα εκφράζουν τους συντάκτες τους. Από εκεί και πέρα. Πολύ αξία τους δίνεται, ρε παιδιά, δεν αξίζει τόσα χρόνια για τέτοια άτομα. Εγώ δεν το πάω καθόλου στο τι συμβαίνει με το press. Εμείς πάμε πάρα πολύ καλά. Επειδή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και τα μπινελίκια, εγώ πολλές φορές χαίρομαι. Έχω αυτό το βίτσιο. Χαίρομαι με μπινελίκια που ακούγονται. Σημαίνει ότι για μας διαβάζει και κόσμος πέρα από τον όποιο μικρό κόσμο ή τα όποια όρια. Και χαίρομαι πάρα πολύ να ασχολούνται με την πάρτι μας. Αυτό δεν έχει να κάνει με εμάς. Προφανώς είμαστε στους ανθρώπους που τα έχουν ακούσει. Έχει να κάνει γενικότερα με τον τρόπο που διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος. Γι' αυτό λέω. Δεν έχει να κάνει ούτε με εμάς, δεν έχει να κάνει με το τι είπε. Η Μποφίγιο είναι η αφορμή που είχε μέσα και το έξτρα σεξιστικό κλπ. Και υπάρχει όλο αυτό. Υπάρχει. Να ξεκινήσω να πω κάτι ομό που ήθελα να το πω. Υπάρχει όλο αυτό το. Παιδιά, γιατί δεν κάνετε αυτό? Γιατί δεν κάνετε μια συναυλία που θα είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε και ο τάδε? Γιατί δεν κάνετε μια τόσο μεγάλη διαδήλωση? Γενικά υπάρχει αυτό. Είναι ο άλλος και σκέφτεται να γράψει αυτό το πράγμα. Και μια πολύ απλή απάντηση είναι: κάνε εσύ. Δηλαδή, τι ζόρι. Αυτό συμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις. Δηλαδή, έκανες πορεία για τον. Υπήρχε η πορεία για το ΦΥΣΑ και σου λέγει ο άλλος: ναι, αλλά για το τάδε θέμα δεν κάνατε. Για την τάδε περίπτωση δεν είδα να κάνετε πορείες. Δεν μετράνε όλοι νεκροί το ίδιο. Και απάντησε εκεί πέρα. Για μένα είναι πάρα πολύ. Κάνε εσύ. Είναι όπως το λες, ναι. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το σκεφτεί. Δεν σου χρωστάω να βγαίνω στον δρόμο. Οπότε βαριέσαι εσύ. Ναι. Όταν βγαίνω στον δρόμο, με βρίζεις γιατί κλείνω τον δρόμο. Παράδειγμα, όχι εγώ συγκεκριμένα. Γενικά τις βρίζεις τις πορείες. Ξαφνικά θες να την πεις ότι δεν γίνονται αρκετές πορείες για κάτι άλλο. Κάνε εσύ. Κάνε μια συναυλία. Αν δεν σ' αρέσει πώς τοποθετείται πρώτα απ' όλα η Μποφή, όχι αριστερός καλλιτέχνης. Ο Πουλής εδώ πέρα, αριστερός τραγουδιστής απέναντί μου. Κάνε μια συναυλία με ανθρώπους που θέλουν να τραγουδήσουν. Το Σαββόπουλο, το Σάκη, το Ρουβά. Αφιλοκερδός να πάνε τα έσοδα στον Ουκρανικό λαό. Όπως πηγαίνουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις που επίσης έβριζες. Όπως πηγαίνει ο άλλος άνθρωπος που ετοιμάζεται να πάει. Όπως γίνονται τόσες κινήσεις ανιδιοτελούς αλληλεγγύης. Θα φωνάξεις τους πάρα πολύ ευαίσθητους και θα κάνουν όπως κάνουν τόσοι άνθρωποι, και όπως έκανε και η Μποφίγιου και οποιοδήποτε θα κάνει αύριο, χωρίς να πάρω ας πούμε 200 χιλιάρικα, να δούμε υπάρχει τόση ευαισθησία γι' αυτό, γιατί εγώ δεν το βλέπω ακριβώς. Γίνανε μεγάλες πόλεις. Ο Κανελόπουλος το έγραψε αυτό για τον Καφετζόπουλο. Ότι εντάξει, λέει, το είδα τώρα με πολύ οργή, με πολύ πάθος έγραψε εναντίον της Μποφίλιου ο Καφετζόπουλος. Δεν είδα να τον ενοχλεί ο Ρουβάς, η συναυλία του Ρουβά, τα 210 χιλιάρικα του Ρουβά. Και εδώ που τα λέμε, εγώ δεν θα έλεγα γιατί δεν έγραψες για εκείνο και γιατί δεν έγραψες για το άλλο. Ας γράφει όποτε νομίζει. Αλλά η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι καταλαβαίνεις ότι για κάποιους ανθρώπους υπάρχει μια από ένα σημείο και μετά, επειδή ο Καφετζόπουλος έχει μια συνεπή πορεία υπεράσπισης συστημικών θέσεων εδώ και πάρα πολύ καιρό, καταλαβαίνεις ότι είναι κάπως αναμενόμενο ότι δεν θα τον ενοχλούν αυτά και θα τον ενοχλεί το τι κάνει η Μποφίλιο. Που εδώ που τα λέμε, το ζουμί εδώ είναι ότι στη μία περίπτωση αυτό που σπαταλιέται είναι κρατικό χρήμα. Στην άλλη περίπτωση είναι μία τραγουδίστρια που δεν σου αρέσει και που δεν συμφωνεί μαζί σου στο ποιον πρέπει να υπερασπιστεί. Εκτιμώ ότι είναι κάπως πιο σοβαρό το αν σπαταλιέται κρατικό χρήμα παρά το αν μία μεμονωμένη τραγουδίστρια πήρε μια θέση που εσένα δεν σου άρεσε. Αλλά όταν έχεις αποκτήσει τη συνήθεια να υπερασπίζεσαι τα γούστα του κεντρικού συστημικού λόγου, μετά κάπως αυτές οι προτεραιότητες πάνε στην άκρη. Ναι, και συμβαίνει και μονίμως. Δηλαδή τοποθετούνται και άνθρωποι που έχουν κάτι να πούν. Τέλος πάντων, γράφουν μία άποψη στα social. Και καλό είναι να γράφει ο καθένας την άποψή του. Γενικά και αυτό είναι δημοκρατία. Για να πεταχτεί ο άλλος από κάτω. Να αρχίσει φουλ επιθετικά, να προσπαθήσει να χαρακτηρίσει κάτι. Και όπως είπε και ο Κωνσταντίνος, αυτό δεν το βλέπουμε μόνο στον πόλεμο. Βλέπω και το σχόλιο τώρα. Μοιάζουν άκερες οι αποχρώσεις όταν βομβαρδίζονται στην Ουκρανία. Ναι, αλλά τον ίδιο φανατισμό είχαμε και με τα εμβόλια. Τον ίδιο φανατισμό είχαμε και όταν ξεκίνησε η πανδημία. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, να θυμίσω π.χ. ότι υπήρχαν πάρα πολλοί έξαλλοι άνθρωποι που ήταν θέμα το αν περπατάς στη Θεσσαλονίκη στην παραλία. Και τότε ήταν μια πολύ αντισυμβατική άποψη να πεις, ρε παιδιά, περπατάς στην παραλία. Είναι και λίγο μονταρισμένα τα πλάνα που βλέπουμε. Περπατάς στην παραλία σε ανοιχτό χώρο με τις μάσκες τους. Ξεφορτωθείτε μας λίγο, δεν σκοτώνουν τους παππούδες τους. Με τα εμβόλια. Υπήρχε ο κίνδυνος να χαρακτηριστείς ως ψέκας ή απόχρωση της ψέκας αν φιλοξενούσες ένα άρθρο κάποιου ανθρώπου που όχι θα εκφράζονταν αρνητικά για τα εμβόλια, θα είχε μια άποψη διαφορετική ως προς τη διαχείριση της πανδημίας ή αν δεν θα θέλαμε να κρεμάμε ανεμβολία στους στο Σύνταγμα. Και λες, καθίστε ρε παιδιά, τώρα μπορούμε να συζητήσουμε κάτι με ψυχραιμία? Είναι όλα έκτακτες καταστάσεις, το καταλαβαίνω. Αλλά τι θα γίνει κάθε φορά που θα υπάρχει μια κατάσταση που δεν έχουμε ξαναδεί, θα χυμάει όλος από κάτω και θα σου λέει θα σε βρίζω μέχρι να συμφωνήσει με αυτό που λέω εγώ. Δεν είναι να το χαρακτηρίσω. Είναι ότι γενικά συμβαίνουν πάρα πολλά πολύπλοκα πράγματα και είναι πιθανό να συμβούν ακόμα περισσότερα. Και δεν γίνεται να έχεις από κάτω τον καθένα ή τέλος πάντων να σου υπαγορεύεται το να πεις άσπρο ή μαύρο. Είναι αυτό που έτσι κλείσαμε την ανασκόπηση της Ουκρανίας. Είναι πρόβλημα αυτό. Για να μην μπορούμε να συζητήσουμε για πράγματα που συμβαίνουν, για το τι θα κάνουμε με το ένα, για το τι θα κάνουμε με το άλλο, για το τι σκεφτόμαστε και να γίνεται ένας διάλογος. Αυτό μπορούμε να κάνουμε, να συζητάμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ναι, και γενικώς. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσεις π.χ. την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Και λες, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε όπλα. Σου λέω, εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε όπλα. Από ό,τι φαίνεται πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα πιστεύει ότι δεν πρέπει να στείλουμε όπλα. Ίσως και αυτό ενόχλησε. Μάλλον αυτό ενόχλησε. Οι κυβερνητικοί χειρισμοί γι' αυτό έχουν λυσάξει τελευταία. Έχω την εντύπωση κι εγώ ότι η κριτική αυτή των... Εγώ δεν θα την έλεγα των ίσων αποστάσεων, αλλά θα έλεγα ότι η κριτική αυτή που αναγνωρίζει ότι μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι πέρα από τις άμεσες και ορατές ευθύνες του Πούτιν, έχω την εντύπωση ότι προέρχεται από ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας από αυτό που θα ήθελε να πιστεύει η κυβέρνηση. Αυτό που λες ότι γι' αυτό ενόχλησε, εγώ έχω αυτήν την αίσθηση. Ότι αυτά είναι πράγματα που δεν είναι τόσο περιθωριακά. Γιατί... Τέλος πάντων, μην πάμε τώρα στα εμβόλια, που είναι μια ξεχωριστή κουβέντα που θα την κάνουμε. Ο Τζο Ρόγκαν, που κατηγορήθηκε, που έγινε όλη αυτή η ιστορία με το Spotify, έβγαλε μετά ένα βιντεάκι στο οποίο μιλούσε για το πώς είχε φέρει τον γιατρό εκείνο και δεν πήρε αρκετά αποστάσεις από τους ισχυρισμούς του, και έλεγε παρόλα αυτά και κάτι που νομίζω ότι είναι σωστό. Λέει ότι οι ιδέες ότι οι εμβολιασμένοι πρώτον κολλάνε και δεύτερον μεταδίδουν είναι ιδέες για τις οποίες θα μπορούσες να αποκλειστείς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κάποια στιγμή. Και μετά όχι. Οπότε ας μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και γενικά νομίζω ότι δεν θέλω να επεκταθούμε στην παρένθεση για τα εμβόλια, αλλά μου φαίνεται πολύ κρίσιμο να αποδεχτούμε όλοι μαζί ότι γενικά το να μπορείς να καταλάβεις και από εδώ και από εκεί τι συμβαίνει και τι λέγεται σημαίνει ότι δεν είσαι φανατικός. Δεν λέω ότι είναι πάντα σωστό. Υπάρχουν περιπτώσεις που και εμένα μπορεί να με ενοχλήσουν ή μπορεί να χαρακτηρίσω μια στάση ή σε αποστασάδικη. Δεν λέω ότι αποκλείεται, αλλά σε γενικές γραμμές μου φαίνεται ότι αυτό είναι ένα όπλο μας εναντίον του φανατισμού. Φανατικός είναι αυτός ο οποίος δεν αναγνωρίζει τίποτα ποτέ. Εγώ το έχω και ως προσωπικό βίτσιο αυτό. Το κάνω δηλαδή αυθόρμητα, ρε παιδί μου. Πάντοτε όταν ακούω την απέναντι άποψη, έχω την τάση να προσπαθώ να καταλάβω τα σημεία αυτά στα οποία ο άνθρωπος με τον οποίο διαφωνώ μπορεί να έχει δίκιο. Το κάνω αυτό. Και μου φαίνεται και χρήσιμο, να σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι δηλαδή μονίμως με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να πυροβολήσω τον απέναντι. Μου φαίνεται χρήσιμο δηλαδή να μπορούμε να ακούσουμε. Και αυτό που το είπαμε κάπως υπενικτικά πριν, φέρνοντας βιαστικά την κουβέντα στα εμβόλια, είναι ότι έτσι διεξάγεται ο διάλογος επίτηδες. Ναι. Αυτό είναι το επικοινωνιακό σχέδιο της κυβέρνησης. Είναι δηλαδή να υπάρχει ένας τέτοιος στιγματισμός της απέναντι άποψης, ούτως ώστε να μην μπορεί ποτέ να ακουστεί ένα αντεπιχείρημα. Να μπαίνει κατευθείαν μια ταμπέλα στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα και να τελειώνει κάπου εκεί η κουβέντα. Εμείς δεν έχουμε λόγο να μπούμε σε αυτό. Βλέπω ότι πολύ καλοπροαίρετοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να είναι και ιδεολογικά σχετικά κοντά μας, μπαίνουν σε αυτή την λογική. Και για τον Πούτιν και για τα εμβόλια και για όλα. Και μεταξύ τους μαλώνουν, γιατί προφανώς η αριστερά μαλώνει πάντα μεταξύ της. Και όχι, υπάρχει φουλιοπουτινική αριστερά και η ανοιχτά πουτινική, και άλλος λένε νατοϊκή αριστερά κλπ. Και το μεταξύ, όλοι και οι δύο προσπαθούν, απλώς μπορεί να ρίχνουν στο δημόσιο λόγο τους. Εντάξει, δεν μιλάω να έχουν πάρει ξεκάθαρη θέση. Αλλά στο δημόσιο λόγο τους δεν είναι ότι διαφωνούν πάρα πολύ. Δηλαδή θα είναι 60-40, 70-30 και άλλος θα είναι 30-70. Το λέω πολύ μπακαλίστικα. Υπάρχει μονίμως, ειδικά το τελευταίο διάστημα, που σχολιάζει ουσιαστικά τις απόψεις που έχουν ακουστεί, Αυτό υπάρχει πάρα πολύ και δεν είναι μόνο στα κανάλια, είναι πάρα πολύ στα social media. Δηλαδή, έχουν, ξέρω ανθρώπους που έχουμε μιλήσει και προσωπικά και έχουν απειβδίσει, ενώ προσπαθούσαν να γράψουν κάτι σοβαρό από το τι γινόταν από κάτω στα σχόλια, και όχι ότι τους βρίζαν όλοι. Από το, όλο αυτό θα βρεθεί αυτός που θα σου πει, θα μπει ο χούλιγκαν εκεί πέρα, σε χαρακτηρίσει έτσι. Στερε, παιδιά. Ναι. Νομίζω ότι μπορούμε κάποια στιγμή να αφιερώσουμε ένα επεισόδιο της ανασκόπησης, ένα σύντομο, σε αυτά τα δύο μαγικά κουμπιά, block και mute. Και τα δύο είναι πολύ ωραία. Block για να το ξέρει και mute για να, χωρίς να το ξέρει. Μιλάει ο άλλος, φωνάζει εκεί πέρα, βρίζει και πιστεύει ότι αυτά φτάνουν σε σένα, αλλά δεν φτάνουν ποτέ. Γιατί υπάρχει αυτό το μαγικό κουμπί με το οποίο του κλείνει τον ήχο. Οπότε τα λέει, νιώθει όλη την ικανοποίηση ότι τα είπε και δεν φτάνουν ποτέ σε σένα. Φαντάζεστε, παιδιά, είναι υπέροχο. Δηλαδή, μακάρι να υπήρχε και στην πραγματική ζωή αυτό. Πάντως, ισχύει ότι όλες αυτές οι επιθέσεις ουσιαστικά υπαγορεύονται από τον φανατισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν η κυβέρνηση και γενικά συστημικά μέσα, συστημικά κανάλια ενημέρωση, να το πω έτσι, την κάθε κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά. Μας γράφει, ας πούμε, ο Κόμπε 24. Νομίζετε ότι η χρήση του όρου ψέκα βοηθάει στον ψύχρεμο διάλογο. Νομίζω εγώ το χρησιμοποίησα αυτό και ήταν μάλιστα ότι όταν έλεγες κάτι υπέρ των εμβολίων, αλλά μη καίμε και ανεμβολία σου στο Σύνταγμα, σε έλεγαν κρυφοψέκα ή κάτι τέτοιο. Το χρησιμοποίησα έτσι. Γενικά, ήμασταν πολύ προσεκτικοί και σε αυτόν τον όρο. Σε αντίθεση με το Μητσοτάκη, που είχε πει πριν 1,5 χρόνο ότι όποιος δεν συμφωνεί με την δικιά μας πολιτική, ή μαζί μας ή εναντίον μας, και πάλι, όποιος δεν είναι σε σωστή πλευρά της ιστορίας των κορονοϊών, να το μεταφράσω όλο, είναι ή ψεκασμένος ή κουρασμένος. Και μετά έπρεπε να συμφωνείς με τα πάντα όμως. Με όλη αυτή την προσπάθεια να χτιστεί η συνένεση. Δηλαδή, εκεί ναι. Πέρα και με τις, δεν μπορούσε να διαφωνήσει ούτε στις πορείες. Στις πορείες, θυμάστε τι λέγανε. Όποιος έβγαινε έξω ήταν ανεύθυνη, ήταν δολοφόνη εκεί πέρα. Είπε ο Τσίπρας, δεν καταδίκαζε ο Τσίπρας και βρίζανε τον Τσίπρα, ας πούμε. Όχι και ότι έβγαινε και στον δρόμο πάρα πολύ. Και ρωτούσε, καθίστε ρε παιδιά, εσείς δεν φέρατε το νομοσχέδιο. Αυτό δεν έγινε πρώτα. Και άλλος προσθέτει, άλλο τι έγινε. Εγώ είδα στο δρόμο. Δεν βγήκανε τώρα αυτοί οι επικίνδυνοι εγκληματίες που βγήκαν στο δρόμο. Γιατί βγήκαν στο δρόμο? Μα γιατί έφερε το νομοσχέδιο που είναι άσχετο με την πανδημία, με στην πανδημία. Και πάλι δεν μπορούσε. Και ανάλογα το θέμα, κάπου προσπαθούν να κερδίσουν και κάπου με το. Ανάλογα με το πόσο έτσι εύπεπτο είναι το θέμα. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Αλλά είναι μόνιμο. Εγώ θα έλεγα ότι ένα από τα πλεονεκτήματα του να ακούει κανείς ανθρώπους σαν και εμάς, δηλαδή ανθρώπους χωρίς ατζέντα, που δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα για το που θέλει το αφεντικό μας να μας στείλει, ποιον δαγκώνουμε σήμερα, ποιον χαϊδεύουμε σήμερα, είναι ότι μπορείς να το ακούσεις ως ένα πραγματικό προβληματισμό. Εμείς σκεφτόμαστε και λέμε αυτά που καταλαβαίνουμε. Και δεν λέω ότι έχουμε πάντα δίκιο. Oh. Γενικά δεν τα έχουμε πάει και τόσο άσχημα. Δεν είναι, δηλαδή, αν εξαιρέσεις την επιτυχία, την εκλογική της Νέας Δημοκρατίας που μας ήρθε λίγο, δεν είχαμε καλό καταλάβει την κοινωνία μας, τους συμπολίτες μας, δεν ξέρω. Σε γενικές γραμμές, στην ανάλυση μας, δεν νιώθω ότι υπάρχει κάτι στο οποίο να έχουμε εκτεθεί. Δηλαδή, να λέγαμε κάτι και να λέω, εντάξει, εδώ πέρα την πατήσαμε, ρε παιδί μου, δεν εκτιμήσαμε σωστά. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος και μου διαφεύγει κάτι. Αλλά πάντως μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό που ακούτε εδώ πέρα είναι το προϊόν ενός προβληματισμού. Ενημερωνόμαστε και λέμε αυτό που καταλαβαίνουμε. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορούν όλοι να το δουν έτσι, αλλά επιτρέψτε μου να πω κιόλας ότι χρειάζεται να το δούμε έτσι. Χρειάζεται. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία για το να είμαστε φανατικοί και να είμαστε μονίμως λυσσασμένοι απέναντι στην άλλη άποψη. Δεν υπάρχει κάποιο, δεν εξυπηρετεί σε κάτι αυτό. Καταλαβαίνω τώρα ψυχολογικά πάρα πολλοί άνθρωποι κινούνται με αυτόν τον τρόπο. Αυτή είναι η διάθεσή τους απέναντι στον κόσμο και στα πράγματα. Εμείς λέμε να μην το προωθήσουμε αυτό. Εξού και το The Press Project είναι ανοιχτό στην απέναντι άποψη. Δηλαδή σε σχέση με αυτό που πιστεύουμε ως άτομα εννοώ. Το The Press Project δεν έχει άποψη. Ξαναλέω ότι όταν έχει εκφραστεί το μέσο, έχει εκφραστεί μόνο με editorial. Τότε εκφράζεται το μέσο. Αλλά από την άποψη που έχουμε εμείς ως φυσικά πρόσωπα, που έχουμε ο καθένας μας ως αρθρογράφοι, σε αυτό είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί στο να φιλοξενούμε απόψεις με τις οποίες δεν εντός ορίων. Τώρα εντάξει, δεν ασχολούμαστε φασίστες, αλλά με αυτές τις λογικές, τις εύλογες εξαιρέσεις, κατά τα λοιπά είμαστε πάρα πολύ ανοιχτή. Και αυτό ισχύει και σε αυτά που συζητάμε τώρα, δηλαδή για τον, για τον πόλεμο. Μπορούμε να βριζόμαστε όλη μέρα στα social, να πέσουμε να φάμε ένα τον άλλον, να θεωρούμε ένα τον άλλον προδότη, πουλημένο και τέτοια. Αλλά εμείς επιχειρούμε να μην συζητάμε έτσι. Και είναι σοβαρό κομμάτι, αυτό είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Το να μην συζητάμε έτσι. Mm-hmm. Να μην θεωρούμε πουλημένο και προδότη αυτόν που δεν λέει αυτό που λέμε εμείς. Να μην σκεφτόμαστε φανατικά. Και γενικά, καλό θα ήταν να μην σκέφτεται ο κόσμος φανατικά. Κάποιος το έγραψε ότι για την, για αυτή που χαρακτήριζε η αντιψέκ, χρησιμοποιώντας αυτόν τον όρο, σε κάποια άλλα γίνονται trigger και μετατρέπονται σε ψεκ. Συγγνώμη τώρα από τον όρο, με τον τρόπο που, που χρησιμοποιείται στην καθημερινή. Ισχύει αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές φορές. Γενικά ο φανατισμός, όπως όταν πιστεύεις και με το τσιπάκι στα εμβόλια, το δεν βασίζεται. Έχει πάρα πολύ θυμικό μέσα. Κάτι διάβασες, μετά κάτι επιβεβαίωσε αυτό που ήθελες να διαβάσεις, γιατί άμα ψάχνεις στο ίντερνετ γενικά θα βρεις ό,τι ψάξεις. Υπάρχει αυτό το πώς δημιουργούνται οι θεωρίες συνωμοσίας. Αλλά γενικά δεν είναι καλός ο φανατισμός, ένα. Και δεν σε κάνει να κάνεις καλές επιλογές ο φανατισμός. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικός πολλές φορές ο φανατισμός. Να αποφασίζεις με το θυμικό, με υπερβολικό, πολύ συνέστημα και δεν ξέρω εγώ τι, για πολιτικές αποφάσεις και για θέματα κάπως πολύπλοκα, ρε παιδί μου, και που σε αφορούν προσωπικά. Αντί να κάτσεις να δεις δεδομένα, πληροφορίες και να μπορείς να συζητήσεις ψύχρεμα. Και επειδή δεν είναι σίγουρο θα τελειώσει με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όλο αυτό το άσπρο ή μαύρο, άσπρο ή μαύρο. Όχι, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται το δημόσιος διάλογος. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το μοτίβο με το οποίο συζητάει ο κόσμος. Και γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ και εμφανίζεται αυτό και σε διαδοχικά θέματα. Λέμε ότι και στην πανδημία έτσι συζητήθηκε. Πάντοτε κάποιος είναι έξαλλος μαζί μας. Άμα βάλεις τώρα και τα social media, άμα βάλεις δηλαδή και το ότι προσθέτει άλλο 40% σε μούρλα το ότι ο άλλος απλώς γράφει στο ίντερνετ αντί να σε συναντήσει, εντάξει. Λογικό είναι, όλα συζητιούνται έτσι. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τηλεφώνημα. Με Λαμπρινή Θωμά. Περιμένε. Να το κάνουμε, αλλά έχουν μείνει τα ρεμπέτικά σου από πίσω. Φρίκι. Λοιπόν, τώρα είχε πάει, συγγνώμη, από μια εκπομπή στον Αλφα, τραγούδια της Ρούμελης, Παναγιώτης Λάλεζας. Το κοίτα τι έγινε. Πιστεύω θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και πάρα πολλοί κόσμος θα εκτιμούσε πολύ την μουσική σούπερ μάρκετ που βάζουμε στα διαλύματα. Αν το συνέχιζα έτσι. Αλλά... Θες να πεις ότι η μουσική σούπερ μάρκετ είναι καλύτερη από τα προτινόμενα που εμφανίζει ως σχετικά με το τι με κοιτάς που γέρασα? Έχει πάει τώρα 40 λεπτά κουβέντα. Έχει πάει πολύ προτινόμενο. Είναι από αυτά που πατάς στο YouTube στα related και δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο δρόμος. Συγγνώμη. Διάλειμμα. And the candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pom pom pom. Ghostly figures, they can get so bitter. Sure you want to enter, you can turn back home. You don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive, come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. Could you love me at my worst? Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. And a warning scribbled on my wall saying that you better turn around. Wouldn't be the first to try to burn me down. You're blue, you too. Could you love me at my worst? Till the coffin's in the dirt. Try to break me like a curse. You know that will never work. I'm a little bit absurd. I like dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love a haunted, haunted could you love her? A haunted, haunted house. Could you love me now? A haunted, haunted house. Coffins in the dirt. Anyone can love a pretty little mansion. Επιστρέψαμε, Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, εορτάζοντας Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης και Λαμπρινή Θωμά. Χρόνια πολλά, Βρωμόγερε. Παλιόγρια. Να σε χαιρόμαστε, να είσαι γερός και δυνατός και με ενέθηση αισιοδοξία. Σώθηκες. Σιγά σιγά. Να είσαι καλά. Πώς είστε? Σε ευχαριστώ, Λαμπρινή. Καταπληκτικά, Λαμπρινή. Καλύτερα από ποτέ. Κάθε μέρα και πιο μεθυσμένη από το κρασί της ζωής. Τι ρώτησαν είναι ωραία? Τα 49. Καμία σχέση. Ε, τα καλύτερα δεν είναι? Α, καλά, μην το συζητάς. Τα 59 να δεις. Πώς είναι? Εντάξει. Έχουμε επιλέξει τα 9, εμένα έρχεται η άλλη μου ώρα. Εμένα έρχεται η ώρα των 30. Ε, καλά, εντάξει, αυτό είναι το μεγάλο βήμα. Πρώτος θάνατος των 30. Καταλαβαίνω. Αστάστε. Με έχετε εδώ, 7 Απριλίου θα με έχετε εδώ. Θέλω να σας πω δύο πράγματα για να καταλάβετε σε ποιο βαθμό έχουμε φτάσει. Η μία είδηση για μένα ήταν πάρα πολύ, το φάουλ του Μακφάουλ το λέω, σημαντική, και δεν την έβαλα στην εκπομπή γιατί θέλω να την πούμε εδώ που ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Είναι το εξής, βγήκε ο πρέσβης επί Ομπάμα στη Μόσχα και δήλωσε ότι ο Πούτιν είναι χειρότερος από τον Χίτλερ, γιατί ο Χίτλερ δεν σκότωσε Γερμανούς. Και βγήκε έξαλλη η εβραϊκή κοινότητα να πει ότι παιδιά και εμείς Γερμανοί είμαστε. Και βεβαίως οι κομμουνιστές, οι ομοφιλόφιλοι, όλοι οι άλλοι Γερμανοί που έσφαξε δεν υπάρχουν. Τι έγινε αμέσως μετά? Αυτός βγήκε να ζητήσει συγγνώμη και το βίντεο κατέβηκε. Δεν μπορείς να το βρεις. Μάλιστα. Αυτό σαν ένα περιστατικό για το πού βρισκόμαστε. Το πώς η προπαγάνδα μπορεί να εξαφανίσει εγκλήματα που δεν πρέπει να ξεχνάμε, πώς μπορεί να ξαναγράψει την ιστορία στη λάθος της μεριά και πώς μπορείς να βρεθείς αντιμέτωπος με ανθρώπους που είχαν θέσεις όπως το να είσαι δηλαδή πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μόσχα. Πρέπει να έχεις ένα αλφα μυαλό, θεωρητικός. Δεν μπορεί να λέγονται αυτά τα πράγματα, δεν επιτρέπεται να λέγονται αυτά τα πράγματα. Γενικά υπήρχε αυτή η κόκκινη γραμμή ότι δεν κάνεις εύκολα αναφορές στους Ναζί, ας πούμε. Και σε όλες αυτές τις στηριωδίες για διάφορους λόγους. Το ακόμη και αν δεν υπήρχαν, ακόμη και αν δεν υπήρχαν νεοναζί από την άλλη πλευρά. Ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτό. Όχι, ναι, γενικά άσε του Σαζόφ και όλο αυτό. Ναι. Γενικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν, όταν το χρησιμοποιείς το αφήνεις. Γιατί έχει ένα συγκεκριμένο βάρος και ένα συγκεκριμένο αποτύπωμα στην ανθρωπότητα. Και τελευταία, κάναμε και πριν τη σχετική συζήτηση, το έχουμε πάρα πολύ εύκολο να το πετάμε από εδώ και από εκεί. Λαμπρινή. Ναι, συγγνώμη. Πες αυτό που θέλεις και θα σε ρωτήσουμε μετά. Ακόμα, αυτή τη στιγμή γίνονται τρεις πόλεμοι. Ο ένας είναι ο πόλεμος που πιθανότατα θα έχει χιλιάδες ακόμη αμάχους αν δεν βρεθεί μια έξοδος ως θύματα και είναι τραγικό. Γιατί αυτή τη στιγμή πολιορκούνται αστικά κέντρα στην Ουκρανία από το Ρωσικό στρατό και αυτό σημαίνει ότι αν περάσουν μέσα θα έχουμε τρομερά μεγάλο αριθμό θανάτων. Μιλάς για δεκάδες χιλιάδες. Μιλάς για Μαριούπολη, Μαριούπολη κυρίως αυτή τη στιγμή. Στο Κίεβο δεν πιστεύω ότι θέλουν να μπουν. Προσωπική εκτίμηση είναι αυτό. Ακόμη περισσότερο εκεί. Μαριούπολη είναι μια πόλη με 430.000 κατοίκους. Ναι. Σκεφτείτε τι σημαίνει να μπουν μέσα τα τάξη. Δεν θέλει να το σκεφτεί κανείς. Αυτός είναι ο ένας πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος, θα το ξαναπώ, γιατί εντάξει, καμιά φορά είναι καλό να είσαι και σε μια ηλικία, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, αυτός ο πόλεμος θα φύγει κάποια στιγμή από τα πρωτοσέλιδα. Όπως όλοι οι πόλεμοι φύγαν από τα πρωτοσέλιδα μετά κάποιο καιρό. Ενώ οι άνθρωποι συνέχισαν να σκοτώνονται και άμαχοι συνέχισαν να σκοτώνονται, εκατόμπες. Αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει γι' αυτό πρώτα απ' όλα. Γιατί όταν θα φύγει από τα πρωτοσέλιδα θα ξεχάσουμε ότι πεθαίνουν άνθρωποι εκεί. Τώρα όλος αυτός ο φανατισμός είναι γιατί τα πρωτοσέλιδα επιμένουν να μας το θυμίζουν. Όμως οι άνθρωποι συνεχίζουν να πεθαίνουν και όταν τα πρωτοσέλιδα δεν το θυμίζουν. Όταν δεν υπάρχουν καν μονόστιλα μέσα. Συμφωνώ. Αυτό θα είναι πραγματικά το χειρότερο σενάριο. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν έχει βρεθεί κάποια λύση στις διαπραγματεύσεις. Ναι, δεν έχει υπογραφεί κάτι που θα λέει το και το, παιδιά, τώρα σταματάνε οι εχθροπαραξίες στην Ουκρανία. Επομένως, θα συνεχιστεί κάτι, μοντέλο Συρίας λέμε πρακτικά, έτσι. Ακριβώς. Αφγανοποίηση που το λένε οι ίδιοι. Η Χίλαρη βγήκε και το είπε σε δελτίο. Είχαμε μεταφράσει 26 του μηνός άρθρο πράκτορα της ΣΥΑ πρώην που έλεγε αυτό ακριβώς το πράγμα και τότε μας λέγανε τι λέτε. Πρέπει να προσέχουμε λίγο αυτά τα πράγματα. Ο δεύτερος πόλεμος είναι ο πόλεμος προπαγάνδας. Και εκεί έχουμε πέσει πολλοί θύματα. Πολλοίς κόσμος έχει πέσει θύμα σε αυτόν τον πόλεμο. Όμως εμείς οφείλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Λαμπρινή, πριν πάμε σε αυτό, στη Μαριούπολη έχουμε εικόνα τι γίνεται με τους ομογενείς. Και δεν το πάω στο ποιος τους κρατάει αιχμαλό τους κλπ. Γενικά, τι έχει γίνει. Κοίταξε. Τι ενέργειες είχαν γίνει και το. Υπήρξε μια καταγγελία και για τον πρόξενο ακόμα, ότι τον είχαμε ξεχάσει. Το Ποντίκι είχε μια καταγγελία ότι είχε μείνει ο άνθρωπος εκεί, ξεχασμένος από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν μου φαίνεται καθόλου περίεργο για το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και βεβαίως είχε μείνει ακριβώς γιατί έχουμε κόσμο. Η Μαριούπολη έχει μια πάρα πολύ μεγάλη κοινότητα ομογενών. Έτσι, πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα, εδώ βγαίνουν δύο πράγματα. Απ' τη μία, η ρωσική πρεσβεία έβγαλε πριν λίγες μέρες Έλληνες της Μαριούπολης να λένε τι καλά μας φέρονται οι Ρώσοι. Απ' την άλλη, έχουν βγει Έλληνες της Μαριούπολης, οι οποίοι έχουν καλές σχέσεις με την Ουκρανική κυβέρνηση και λένε έξω οι Ρώσοι, επειδή έχουμε ένα διχασμό της κοινότητας όπως εμφανίζεται δημοσίως. Σημασία έχει να μην χάσουμε ζωές. Έχω, δηλαδή, πέρα από αυτό όλο το οποίο μέσα στην προπαγάνδα πολλά πράγματα δεν μπορείς να τα βρεις, να καταλάβεις τι ακριβώς συμβαίνει, το βασικό είναι να μην χάνονται ζωές. Και εκεί δεν έχουμε νούμερα. Ο ΙΕ δεν δίνει νούμερα για τη Μαριούπολη και πολύ σωστά κάνει, αλλά λέει ότι ο αριθμός θα είναι μεγάλος. Τα νούμερα που ακούμε είναι από μία από τις δύο πλευρές κάθε φορά. Ναι, δεν έχει πει η Ουκρανία για 2.500. Για κοντά 3.900 νομίζω έχουμε φτάσει τώρα. Ναι. Αλλά είναι. Ο ΙΕ έχει πει ότι θα είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Έχει πει ότι είμαστε μπροστά σε μια τεράστια καταστροφή, που είναι η αλήθεια. Εάν συνεχιστεί αυτό, οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, έτσι, δεν έχουν τρόφιμα. Πώς θα κρατήσουν? Θα δούμε πτώματα εκατόμπες. Και όχι μόνο από σφαίρες. Η πολιορκία είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Πολλές φορές λέμε αυτές τις λέξεις και καθόμαστε και τρογόμαστε με τις αναλύσεις που πρέπει να τις κάνουμε και είναι αναγκαίο να τις κάνουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά ξεχνάμε αυτό. Ότι πρέπει να σταματήσει τώρα. Και εδώ φαίνεται ένα φως. Φαίνεται ένα φως και από τη δηλώση Ζελένσκι και από το πώς δρούν οι Αμερικάνοι τελευταία. Το φως αυτό μόνο να μην σημαίνει πάμε σε αντάρτικο, γιατί θα έχουμε δυσκολίες. Και από το τι δήλωσαν και θα πήραν πίσω οι Ρώσοι προχτές. Δηλαδή βλέπουμε ότι πάμε μάλλον. Οι Ρώσοι, βγήκε ο εκπρόσωπός τους, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής στη Δούμα της. Ο εκπρόσωπος της συνομιλίας. Ο επικεφαλής στη Δούμα στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ο οποίος είπε είμαστε κοντά στο να υπογράψουμε χαρτιά. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό πράγμα αυτό. Να έχουν προχωρήσει τόσο και απλώς να το κρύβουν πιθανώς. Το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει ώστε να σταματήσει γρήγορα με τις λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και τις λιγότερες απώλειες για την Ουκρανία ως κράτος. Γιατί αυτοί δέχτηκαν επίθεση. Λαμπρινή, τι συμβαίνει με την, με την Κίνα. Γράφουν τα διεθνή δημοσιογραφικά με, με βάση πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που συμβαίνει, γιατί την βάζουν χοντρά στο παιχνίδι. Είναι ο τρίτος πόλεμος. Αυτό είναι ο τρίτος πόλεμος που θέλω να πω. Ο οικονομικός. Αυτοί είναι οι τρεις πόλεμοι που διεξάγονται αυτή τη στιγμή μαζί. Mm-hmm. Στον τρίτο πόλεμο, τον οικονομικό, η Κίνα έχει πάρα πολύ σημαντική θέση. Για δύο λόγους. Ο ένας, γιατί ακριβώς δεν έχει δείξει ξεκάθαρα και τηρεί μια πάρα πολύ προσεκτική γραμμή για το ποια θα είναι η στάση της αν γίνει κάτι και χρειαστεί να βοηθήσει ή να μην βοηθήσει τη Ρωσία. Ο δεύτερος, γιατί η Κίνα είναι αυτή που προσφέρει λύσεις στο θέμα των κυρώσεων. Ήδη πάρα πολύ συζητάνε αν θα γίνονται με, πώς τα λένε αυτά, με yuan, τα νομίσματα της Κίνας, οι συναλλαγές κτλ. Τις τελευταίες μέρες έχει δεχθεί μια απίστευτη επίθεση, δύο μέρες, μία και κάτι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες που προσπαθούν να την υποχρεώσουν να πάρει θέση. Βγήκανε και είπανε ότι η Μόσχα έχει ζητήσει από το Πεκίνο, λέει, στρατιωτική και οικονομική βοήθεια. Ακριβώς. Και βγήκαν οι Κινέζοι και είπαν: δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Οι πρώτες ερωτήσεις βγήκαν από Αμερικάνους δημοσιογράφους με το που το είπε το Πεντάγωνο στην πρεσβεία της Κίνας. Ο πρέσβης είπε στην Ουάσιγκτον, ο άνθρωπος είπε: τι λέτε τώρα. Μετά είχαμε και επίσημες ανακοινώσεις. Παρόλα αυτά, ακόμα και σήμερα τα δημοσιεύματα συνεχίζονται στα αμερικάνικα φύλλα που λένε ότι ναι, ζητήσανε. Σήμερα στη Ρώμη έχουμε συνάντηση του Τζέικ Σάλιβαν. Αυτός είναι ο σύμβουλος σε θέματα ασφάλειας του Biden. Με τον, και είναι και αυτός που το είπε στο CNN. Ακριβώς, ότι με επικοινωνούν απευθείας με το Πεκίνο. Ακριβώς. Και ο Γιάννη συναντιόνται στη Ρώμη κιόλας, διέλεξαν ωραία πόλη να βρεθούν, ο οποίος είναι υπεύθυνος, είναι στο Πολιτμπυρό του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και είναι υπεύθυνος για την εξωτερική πολιτική και την άμυνα. Έχει δύο βαριά πράγματα πάνω του. Δηλαδή στείλανε έναν πολύ σοβαρό άνθρωπο. Για να συζητήσουμε, λέει, αν το Πεκίνο θα παραμείνει ουδέτερο. Στην ουσία οι Αμερικάνοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να μάθουν τι θέλει να κάνει το Πεκίνο. Είναι πολύ σημαντικό για τις δικές τους κινήσεις να ξέρουν ότι η Κίνα δεν θα μπει σε αυτό το παιχνίδι. Στο οικονομικό παιχνίδι θέλει, δεν θέλει να μπει. Το θέμα είναι ότι η κατάσταση με τη Ρωσία την υποχρεώνει να προχωρήσει πιο γρήγορα σε βήματα. Και δεν είναι η Κίνα μια χώρα που κάνει γρήγορα βήματα. Θα θυμίσω εκείνο το ανέκδοτο με τη Γαλλική Επανάσταση. Το θυμάστε? Ρωτήσανε, λέει, Κινέζο ηγέτη. Ναι, κύριε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για να... Είναι πολύ νωρίς ακόμα, ακριβώς. Πείτε και για εμάς που δεν ξέρουμε το πλήρες, παιδιά. Ναι. Με τι ανέκδοτα γελάτε? Τι πιστεύετε για τη Γαλλική Επανάσταση? Και η απάντηση είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κρίνουμε. Βέβαια, η ερώτηση ήταν για το Μάιο του 68, αλλά επειδή ήταν τόσο ωραίο και είχε να κάνει και με τον τρόπο που σκέφτονται οι Κινέζοι, έχει γίνει διεθνές ανέκδοτο, ας πούμε. Όμως, ναι, η Κίνα είναι πολύ προσεκτική και γι' αυτό και η ως τώρα διπλωματία της είναι οικονομική διπλωματία και δεν θέλει να το χάσει αυτό. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, ειδικά με τόσα αμερικάνικα κεφάλαια στην Κίνα και κατασκευές. Λέει το τι γίνεται εκεί, ας πούμε. Τι φτιάχνετε, τι τυπώνετε, τι κατασκευάζετε, τι. Είναι ένα μεγάλο παζλ η Κίνα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πάντως οι Αμερικάνοι τις κάνουν ανοίγματα. Όπως έγραψε πολύ σωστά και ο Κώστας ο Ράπτης, γιατί κατά τύχη συμπέσαμε σήμερα, αυτό του έλεγα κιόλας, το τι μας έκανε εντύπωση. Οι Αμερικάνοι έχουν ξεχάσει τους Ιγούρους, έχουν ξεχάσει το Χονγκ Κονγκ, έχουν ξεχάσει τα πάντα τώρα που χρειάζονται να κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση η Κίνα. Είμαστε πολύ σίγουροι. Δηλαδή, λέμε ότι οι Αμερικάνοι προσεγγίζουν την Κίνα αυτή την... Προσπαθούν, ναι, να σπάσουν το ρωσοκινέζικο άξονα. Όντως. Ή να δούνε ως που φτάνει αυτός ο άξονας. Λαμπρινή, okay. Είναι έξι... Πάντως δεν έχει και λίγα μέτωπα και η Κίνα στην δικιά της γειτονιά. Δηλαδή, εμένα μου έχει μείνει αυτό με την Ιαπωνία που θέλει πυρηνικά. Αυτό είναι αδιανόητο, έτσι. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Θα σου πει τι σε νοιάζει η Ιαπωνία. Λίγο κάντε ένα flashback στην ιστορία κάποιες δεκαετίες και θα δείτε πόσο περίεργο είναι αυτό. Λαμπρινή, μου επιτρέπεις λίγο, επειδή είναι 6 και 2, να κάνουμε ένα κλείσιμο για τους περιφερειακούς και μετά, αν θέλουμε, να συζητήσουμε λίγα λεπτά ακόμα. Βεβαίως. Λοιπόν. Έλα, Λαμπρινέ. Έλα. Τι λέγαμε, για την Κίνα λέγαμε. Ναι. Κοίταξε, η Κίνα είναι αυτόνομη στην πολιτική της και δεν έχει δείξει ότι θα φτάσει σε στρατιωτικές λύσεις με μόνο ευαίσθητο σημείο την Ταϊβάν. Πολύ ευαίσθητο. Και διαρκείς είναι η δηλώση από εκεί. Τώρα, μιλάμε για τα πυρηνικά και ξεχνάμε τα βιολογικά. Δεν ξέρω τι υπάρχει και θα το δούμε και τι θα βγει. Το άρθρο που είχαμε την κρατάει αυτή την απόσταση και ήθελα να την κρατάει, γιατί πραγματικά είναι τρομακτικό να υπάρχουν τέτοιου είδους όπλα. Είναι μεγάλη η ανησυχία. Και σήμερα έχει βγει η Mirror, που εντάξει δεν είναι καμιά σοβαρή εφημερίδα, αλλά έχει τις πηγές, στη Βρετανία είναι, με πρώτο θέμα ότι από Ουκρανικό εργαστήριο βιολογικών όπλων που το έχουν καταλάβει θα εξαπολύσουν επίθεση με βιολογικά οι Ρώσοι. Τα false flag και τα λοιπά που ακούγονται συνέχεια. Θέλω να πω ότι όποιος έχει δει εικόνες μόνο από το τι σημαίνει βιολογικά και χημικά όπλα, να πάνε να δούνε τι έγινε όταν έριξε χημικά και βιολογικά όπλα στους Ιρανούς ο Σαντάμ. Έτσι. Τις εικόνες αυτές, αυτή είναι μια φρίκη στην πόρτα μας αυτή τη στιγμή, που πρέπει να μας ανησυχεί πολύ περισσότερο από τα πυρηνικά. Γιατί τα πυρηνικά πολύ πιο δύσκολα θα τα χρησιμοποιήσουν. Ετούτο εδώ όμως δεν απλώνεται στη χώρα τους. Ναι, οπότε έχει ξεκινήσει με την... πες λίγο τον τίτλο του άρθρου. Η Mirror. Όχι, το δικό σου για τα βιολογικά. Γιατί έχει ξεκινήσει αυτή ναι, η συζήτηση. Προπαγάνδα, ναι, για την προπαγάνδα περί της ύπαρξης μη τέτοιων εργαστηρίων. Γιατί ο πόλεμος της προπαγάνδας υπάρχει. Για την ύπαρξη μη εργαστηρίων βιολογικού πολέμου στην Ουκρανία. Είναι μια συζήτηση που την έχει ανοίξει η Ρωσία. Υπάρχει και λογικά. Ναι, υπάρχει και λογικά πάρα πολύ σκεπτικισμός για τον απλούστατο λόγο ότι αυτά μας τα πάνε κι άλλοι, βλέπε, είπα, στο Ιράκ. Έτσι είναι. Οπότε είναι, σου λέει πόσο ξεπατικώνει το manual των Αμερικανών Προέδρων σε αυτή την κατάσταση. Ακριβώς, έτσι, ναι. Ακριβώς. Και από την άλλη υπάρχει πάντα ζήτημα ότι γίνεται κάτι τέτοιο και μετά η μία πλευρά ρίχνει την ευθύνη στην άλλη ενώ την έχουν πληρώσει άμαχοι. Και ελπίζω από την καρδιά μου το λέω να μην υπάρχουν πραγματικά και να είναι όλο μία ηλιθιότητα των Ρώσων, γιατί εκείνο που με ανησυχεί ακόμη περισσότερο είναι το γεγονός ότι βγήκε να τους υπερασπιστεί το Συμβούλιο της Ασφαλείας το ότι δεν υπάρχουν κτλ. Η Αλβανία που είναι δίπλα μας. Το λέω, το ξεχάσαμε. Αλλά πραγματικά, αν αποδειχθεί ότι υπάρχουν, εδώ μπορεί να έχουμε και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα πολύ κοντά μας. Οι χώρες που είχαν μαύρα site για να βασανίζονται άνθρωποι, οι χώρες δηλαδή που δώσαν το εδαφός τους στην Ευρώπη, στους Αμερικάνους για να βασανίζονται άνθρωποι, να μένουν εκεί χρόνια, για να ομολογήσουν τα ανομολόγητα, ας πούμε, έτσι, με τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, είναι χώρες που μπορεί να ενέδιδαν και σε κάτι τέτοιο. Ο Θεός να δώσει να μην έχει ενδώσει κανείς. Αλλά να σκεφτόμαστε ότι πολλές χώρες λένε ναι, όπως και η δικιά μας άλλωστε, χωρίς να σκέφτονται. Ναι, πάλι πατάμε στην προηγούμενη συζήτηση. Καλό είναι να σκεφτόμαστε αντί να φανατιζόμαστε με ό,τι μας κουνάνε και ότι παίζει κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα ως τίτλος. Γιατί πριν λίγες πάει και η πανδημία, έφυγε από τους τίτλους, ας πούμε, η πανδημία και οι νεκροί. Μπορεί να φύγει και αυτός ο πόλεμος. Όχι, μπορεί. Νομίζω, Θάνο, ότι είναι πολύ σωστό αυτό που έλεγε η Λαμπρινή στην αρχή. Ότι ο πόλεμος θα φύγει από τα πρωτοσέλιδα. Εμείς δηλαδή χρειάζεται να επιμένουμε, να σκεφτούμε ποια θα ήταν μια γρήγορη ουσιαστική διέξοδος για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Γιατί το σενάριο μιας μακράς εμπλοκής σαν αυτό που περιέγραψε η Χίλαρη Κλίντον και που συζητάμε εδώ και κάποιες μέρες είναι ένα πολύ τρομακτικό σενάριο και οπωσδήποτε ένα σενάριο που δεν περιλαμβάνει την μακροχρόνια ευαισθητοποίηση της κοινή γνώμης. Γιατί ως γνωστόν από κάποια στιγμή και μετά, όπως ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει για την πανδημία, παρότι πεθαίνουν δεκάδες άνθρωποι στη χώρα μας κάθε μέρα, και με αυτό θα επέλθει κόπωση. Εμείς μπορούμε να το πούμε αυτό με σιγουριά και ασφάλεια. Θα επέλθει κόπωση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έξαλλοι σήμερα θα βαριούνται να ακούσουν για αυτό το θέμα αύριο. Και γι' αυτό και χωρίς τον χωρίς φανατισμό, χρειάζεται αυτή τη στιγμή να πούμε ότι το κρίσιμο είναι να δοθεί η λύση αυτή που θα εξασφαλίσει ότι όσο το δυνατόν συντομότερα θα πάψουν να υπάρχουν ανθρώπινα θύματα. Ναι, λοιπόν, πιθανώς με διασφάλιση της ουδετερότητας, με πολύ σαφή συμφωνία και αμοιβαίο σεβασμό. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει με τις δημοκρατίες του Ντομπάς, του Λουγκάνς κλπ. Αλλά σίγουρα καθένας καταλαβαίνει ότι σε κάποιες. Και έχουμε ασχοληθεί ακόμα και εθνογραφικά στην ανασκόπηση με το όλο ζήτημα. Οπότε ο καθένας καταλαβαίνει ότι οι μειονότητες ανάλογα την περιοχή είναι πολύ πιθανό μετά από μια τέτοια κατάσταση να περάσουν δύσκολα. Και αυτό πιάνει και τους φιλορώσους στο δυτικά και τους φιλοδυτικούς στα ανατολικά. Τη συμφωνία του Μίσκ την είχαν υπογράψει και οι δύο πλευρές και είχε και δύο ηγείτες στο γνωστό κουαρτέτο της Νορμανδίας. Από εκεί και ύστερα όχι υπάρχει βάση. Ας την ονομάσουν όπως αλλιώς θέλουν. Στην ουσία υποτίθεται τουλάχιστον, και αυτό πουλάει και στο εσωτερικό του, όπου την έκανε ό,τι έκανε για αυτή τη συμφωνία, για να υλοποιηθεί. Έχουν τη βάση και θα μπορούσε όλο αυτό να έχει αποφευχθεί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν χάσει τη ζωή τους. Και να πούμε και για τον συνάδελφο που χάσε τη ζωή του. Έτσι. Έχουμε και τον πρώτο πεσόντα δημοσιογράφο. Ο New York Times. Ναι. Πρώην New York Times, τώρα ήταν σαν ελεύθερος κινηματογραφιστής εκεί. Είναι οι συνάδελφοι που κινδυνεύουν πιο πολύ και να το πούμε γιατί είναι τιμή για τους φωτορεπόρτερ και για τους κάμεραμαν. Γιατί οι snipers και οι αυτοί που δεν είναι έμπειροι τέλος πάντων στις πολεμικές ζώνες από το στρατό, όταν βλέπουν κάτι μεγάλο που μοιάζει με αντιαρματικό να κινείται, πυροβολούν αμέσως. Δεν θα δουν αν είσαι δημοσιογράφος. Με αποτέλεσμα, όσοι γράφουμε και λέμε, να είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από τους συναδέλφους οι οποίοι κρατάνε κάμερες κάποιου τύπου. Αυτό ήταν ένα μάθημα που μας δώσανε όταν μας κάνανε σεμινάρια επιβίωσης για δημοσιογράφους σε τέτοιες ζώνες, γι' αυτό το λέω. Και αν προσέξετε, θα δείτε ότι οι περισσότεροι που χάνουμε είναι άνθρωποι με κάμερες. Γράφει και ο Γιώργος Μουτάφης ότι μίλησε με έναν τραυματία δημοσιογράφο και λέει: εγώ τουλάχιστον γύρισα. Ναι, το είδα. Έτσι. Για τον Γιώργο να είναι γερός, να είναι γερός. Γιατί και η ανησυχία πάντα είναι αυτή. Και από ό,τι λες πρώην το New York Times ήταν ως ελεύθερος κινηματογραφιστής, αυτό σημαίνει ναι, ναι. Ότι. Όχι embedded, να φανταστώ. Όχι, δεν ήταν embedded, ήταν ελεύθερος ο άνθρωπος. Είχε πάει μόνος του εκεί και έκανε ένα ντοκιμαντέρ από ό,τι κατάλαβα ή τέλος πάντων ένα θέμα μεγάλο για τους πρόσφυγες. Αυτό ήταν το θέμα του. Μάλιστα. Ναι, γιατί υπάρχει και αυτό, να το εξηγήσουμε, ότι υπάρχουν στις ανταποκρίσεις δημοσιογράφοι που πάνε ως embedded είναι ο όρος και είναι ή από τη μία ή από την άλλη πλευρά πιο προστατευμένοι αλλά με λιγότερη πρόσβαση στην πληροφορία της άλλης πλευράς. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Είναι μέρος της προπαγάνδας, πες το όπως είναι. Όχι, όχι, δεν είναι απαραίτητο. Το πόσο θες να υιοθετήσεις είναι η φάση. Όταν είσαι embedded, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Όχι, είναι να το συζητήσουμε, θέλω. Γιατί είναι ένα πρόβλημα για το πώς ασκείται η δημοσιογραφία. Και οι embedded άρχισαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το Βιετνάμ. Ήταν προσπάθεια που έγινε να μην μπορεί ο τύπος να έχει όλη την πληροφορία. Embedded, είσαι με φαντάρους, θα δεθείς, είστε άνθρωποι. Ο άλλος, να είναι ανώνυμος, τούτος από εδώ είναι ο φίλος σου. Αυτομάτως αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που δεν. Με ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο τη ζωή του, και όμως μπαίνει σε κλίμακα όλο αυτό, που κινείσαι παντού, αλλά εντάξει, δεν είσαι και στην πλευρά κανενός. Θεωρείς εχθρός και από τις δύο πλευρές. Ότι το 1993 στην Ιουγκοσλαβία, η New York Times, εκείνος ο υπέροχος άνθρωπος, ο Μπέρνς, ο οποίος είχε ένα μικρό τεθωρακισμένο με το τιμόνι στη μέση, γιατί όταν πυροβολούν η δεξιά ή αριστερά, ή για τον οδηγό ή για τον συνοδηγό, και αυτό είχε το τιμόνι στη μέση για να μπορεί να επιβιώνει, ο οποίος έμπαινε σε όλες τις πολεμικές ζώνες. Νομίζω είχε πάρει και ένα Πούλιτζερ τότε εκείνο το καιρό. Ήταν ένας ταπεινός και υπέροχος άνθρωπος που κινούνταν παντού. Ήταν από τους New York Times. Αλλά δεν ήταν σε καμία μεριά. Φυσικά και υπάρχει. Είναι αυτοί που παίζουν το κεφάλι τους και αν δεν έχουν τεθωρακισμένο, δύσκολα θα τη βγάζουν. Μάλιστα, Λαμπρινή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ήταν η Φάρμα των Ζώων. Τουτ, τουτ. Ήσασταν πιο ευγενικοί τώρα από το πρώτο χρόνια πολλά. Τι έγινε στο πρώτο χρόνο. Α, με είπε παλιόγερο και την είπε παλιόγρια. Ναι, ναι, ναι. Τι είναι αυτά. Δανεικά είναι αυτά. Τι περίμενε, θα τα αφήσω έτσι. Δεν θα χτύπαγα, δεν θα ανταπέδιδα την επίθεση. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, αλλά όπως καταλαβαίνετε Οι εορτασμοί θα είναι έξαλλοι για απόψε. Έξαλλοι για όλους. Δεν μπορείτε να βάλετε με το νου σας δηλαδή τι θα κάνουμε, ως που φτάνει η διάθεση του The Press Project για πάρτι. Γιατί όταν παρτάρει το The Press Project δεν υπάρχει όριο. Θα να με βλέπω. Όχι, θέλω να πω κάτι που ξέχασα να το πω στην αρχή. Τι, επικαιρότητα και τέτοια. Όχι. Παιδιά, έφερε κεράσματα στο γραφείο. Και τι είσαι τέτοιος τώρα? Γιατί μου έκανε εντύπωση. Αλλά δεν έφερε. Όλος ο κόσμος φέρνει σοκολατάκια, κάτι σε γλυκό. Ο Κωνσταντίνος Πουλής φέρνει κουλουράκια. Φαντάστηκα ότι. Πάρα πολύ ωραία, δηλαδή. Πολλοί δεν τρώνε. Τα τρώνε ή τα τρώνε από ευγένεια, αλλά δεν θέλουν να τρώνε γλυκά. Και γι' αυτό έφερα κουλουράκια και όχι πάστες. Μόνος άνθρωπος που έχει κεράσει με κουλουράκια. Ήταν πάρα πολύ. Τι να κάνω. Έφαγα τα μισά. Δεν τον κρίνω, παιδιά. Έχω φάει το μισό κουτί. Αυτά τραβάω. Ναι. Αλλά ήθελα να το σχολιάσω για να καταλάβετε έτσι τις. Λοιπόν. Τις ιδιαιτερότητες. Το είπες πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περάσαμε αξέχαστα κοντά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να κάνετε υπομονή. Αύριο την ίδια ώρα. Άιντε πάλι εδώ. Και αν δεν μπορείτε να κάνετε υπομονή, να δείτε την ανασκόπηση. Ξανά και ξανά και την προηγούμενη. Ξανά και ξανά. Α, συγγνώμη. Να ευχαριστήσουμε για το τραγούδι της ανασκόπησης την αγαπημένη, πολύ αγαπημένη μας Ανοιχτή Ορχήστρα που μας έδωσε ηχητικό από τη δράση όσο καλύτερο γινότανε ώστε να για το τραγούδι που φιλοξενήσαμε στο τέλος. Και είχαμε και πολύ καλά σχόλια γι' αυτό. Κέντρισε το ενδιαφέρον πάρα πολύ. Άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και δικαίως γιατί είναι πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Να είστε καλά. Σας φιλούμε. Καλά να περάσετε. Γεια σας.